चलिए जी, तो ये जो है गुपेश छंदसी जो है तीसरा अध्याय प्रथम पाद का 50वां नंबर सूत्र है 3150 3150। तो इसमें गुपेह और छंदसी, तो गुपेह जो है इकारांत पुमलिंग गुपी पंचमी विभक्ति एक वचन है, और छंदसी जो है सकारांत नपुंसक छंदस शब्द शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ होगा छंदसी विषये गुपेह, और धातु है धातु कर्म समान कर्तिका विच्छायांबा, ये 3122 नंबर सूत्र है 22 है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है 22, उससे धातु इसकी अनुवृत्ति आ रही है इसको। और साथ साथ जो आप स्ली लुंगी स्ले सिच, तो स्ले सिच जो है 3144 नंबर सूत्र है, इससे च्ले 3144 मतलब 44 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय प्रथम पाद का 44 नंबर सूत्र, इसे च्ले की अनुवृत्ति आ रही है। और च्ली लुंगी जो 3143 नंबर सूत्र है 43 नंबर सूत्र है, उसे लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। और नीश्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग, ये जो 3148 है, इससे चंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, सबसे पहले पंचमी लाएंगे अर्थ करते समय, तो धातो ये लाएंगे तो हो जाएगा गुपु धातो, गुपु रक्षण धातु है रक्षण अर्थ में, तो गुपु धातो। अब जब ही पंचमी की है तो तस्मा विदुग्रस्त जो परिभाषा है उसके आधार पर जहां जहां पर पंचमी होता है, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है कि वहां वहां पर अव्यभितस्य और उत्तरस्य ये दोनों पद पहुंच जाता है तस्मा द्वितरस्य इस परिभाषा के आधार पर। तो गुपु धातु उत्तरस्य अव्यभितस्य भी जोड़ सकते हैं, गुपु धातु अव्यभितस्य उत्तरस्य, और च्ले षष्ठी है ही, तो अ माने गुपु धातु अव्यभितस्य उत्तरस्य च्ले स्थाने, च्ले षष्ठी है स्थान षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थानियों का परिभाषा लग गया, तो इसलिए स्थाने अर्थ हो गया। तो हो गया गुपु धातु अव्यभितस्य उत्तरस्य च्ले स्थाने विभाषा, ऊपर से विभाषा धेट्स व्योह जो 3149 नंबर सूत्र है, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो विभाषा चंग आदेशो भवती छंदसी विषये। अब ये जो है निश्री दृशुभ्य कर्तरी चंग जो 3148 है, उसे कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए कर्तरी वाचनी और लुंगी पड़ता। कर्ता अर्थ को कहने वाले जो लुंग प्रत्यय है उसके परे रहते गुपु धातु से उत्तर च्ली के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है। तो इसमें हमने आपको अजु माने अजुगुपतम, ये चंग जो आदेश है अजुगुपतम, इसके आधार पर चंग आदेश करके हमने ये आपको सिद्धि बतला दिया था, और फिर बोला था कि अगुपतम की सिद्धि कल करेंगे, तो यहां तक हमने कल पढ़ा दिया था। अब आइए अगौपतम की सिद्धि करते हैं। अगौपतम में वह गुपु धातु है और ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, अगौपतम लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसलिए तो थस प्रत्यय हो जाएगा मध्यम पुरुष में, तो हो जाएगा गुप, गुपु अनुबंध लोप करके गुप हुआ, और गुप फिर जो है थस ये हुआ। अब इसमें लुंग के स्थान जो थस हुआ है, लुंग के स्थान पर थस, तो अब च्ली लुंगी, च्ली लुंगी जब चंग नहीं हुआ है, जिस पक्ष में चंग नहीं हुआ है, यहाँ पर गुपे छंसी से जो छंद विषय में विकल्प से चंग आदेश कहा है, जिस पक्ष में चंग हुआ उस पक्ष में तो अजु गुपतम हुआ ही, परंतु जिस पक्ष में चंग नहीं हुआ उस पक्ष में त्ली लुंगी से त्ली प्रत्यय प्राप्त हुआ, प्राप्त है, और त्ली को जो है त्लेसिच, त्ली को जो है त्लेसिच, त्ली के स्थान में ये उसी के ठीक बाद जो सूत्र है त्लेसिच, उससे जो है सिच हो गया है 3:44, तो त्लेसिच से जो है सिच हो गया, तो स्थिति क्या बन गई जी, बन गया गुप सिच थस, ये स्थिति हुई। और अट को प्वांग नु में क्या, सॉरी लुंग लंग लिंग छोटो दात, लुंग लंग लिंग छोड़, लुंग लंग और लिंग के पर रहते अट आगम होता है, आद्य में अट हो जाता है और वह उदात्त हो जाता है, तो अट हुआ तो अट गुप सिच थस, अनुबंध लोप करेंगे तो अ होगा, ट की संज्ञा हो जाएगी, तस लोप अदर्शन लोप हो जाएगा, हो जाएगा अ गुप सिच थस, अनुबंध लोप करेंगे सिच का तो स बचेगा, तो अ गुप स थस। इस स्थिति में स को आर्धातु का सेट बला दे से इत आगम की प्राप्ति हुई, क्योंकि बला धातु से परे बलादी आर्धातु को इट आगम होता है, तो गुप धातु है, इस गुप धातु से परे सित जो है बलादी आर्धातुक है, उसको इट आगम प्राप्त हुआ, परंतु उसका जो निषेध है, उसका जो निषेध है वह स्वरति सूति सुजति धुई ऋतुवा जो है, ये इससे उसका निषेध हो गया है। 7:244 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 44 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरा पाद यदि आप निकालना चाहें पुस्तक यदि आपके पास हो तो निकाल सकते हैं, वह है स्वरति सूति सुजति धुनु दितोबा। ये कहता है कि स्वरति धातु माने श्री धातु श्री शब्दोपतापयो और सूति धातु अर्थात स्वीति माने शुंग प्राणी गर्भ विमोचने धातु और सुजति धातु अर्थात शुंग प्राणी प्रसवे धातु और धुई धातु धुई कंपने और उदित धातु दीर्घ उकार जिसका इत संज्ञा हुई है तो उदित धातु इससे परे बलादी आर धातु को विकल्प से इटागम होता है वा है विकल्प से तो विकल्प से इटागम होता है इसका मतलब है कि जिस पक्ष में इटागम नहीं हुआ जिस पक्ष में इटागम नहीं हुआ उस पक्ष में तो अर्थात इटागम का निषेध हो गया कहने का अभिप्राय ये है क्योंकि विकल्प कहा है तो जिस पक्ष में इटागम नहीं हुआ है उस पक्ष में वद ब्रज हलंतस्याच ये जो है ये परस्मई पद परक सिच परे रहते जो है वद धातु ब्रज धातु हलंत धातु ये तो माने वद ब्रज हलंत अंग के जो अच है उसके स्थान में वृद्धि होती है परस्मई पद परक सिच के परे रहते परस्मई पद परेशु सिचि परतः वद ब्रज इत्येतयो हलंतानाम अंगानाम अतः स्थाने वृद्धि भवती तो परस्मै पद परे सिचि परतः परस्मै पद परक्षिच परे हो ऐसा सिच जिसके पाद में परस्मै पद हो तो यहाँ पर जो थस है वह परस्मै पद है तो परस्मै पद परक्षिच परे है इसलिए अच जो गुप है गुप अंग है मन गुपु रक्षणे उदित धातु है ये गुपु जो है पकारवती जो उकार है दीर्घ उकार है उसकी संज्ञा हुई है उपदेश जनकित से फिर तस लोपा दर्शन लोपा तो उदित धातु है तो उदित धातु जो है तो उसी के आधार पर स्वर्ति सहित से जो है धुई दुतवा से जो है इटागम का विकल्प किया गया था तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हलंत अंग के अच तो अब जो है गुपु में ऊ इस संज्ञा हो गई तो गुप जो हलंत हो गया उस हलंत अंकात हो गया गकार तो उकार उसको वृद्धि हो गया वृद्धि क्या है, वृद्धि हृदय स्थानांतर तम करके ऊ को औ हो जाएगा। तो अगौप स और थस है, इसके पश्चात जो है थस थस थ मिताम ताम तम ताम, ये जो पीछे भी बताया था, तो गित संबंधी जो लकार है उसके तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में थ और मित के स्थान पर आम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है थ है उस थ को थस है, उस थस को तम हो गया। तो अगौप गौप स तम ये स्थिति हुई। अब इसके बाद झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप झल के परते, झल उत्तर से उत्तर से सकार से लोप होती झल झली परता। तो यहाँ पर गौप में प जो है यह झल है, झल जो है झवाई से लेकर के और हल तक है, झवाई घटदस जब गड़दस फाफा छठा चरता कपाई सर हल, तो वहां पर कपाई प भी आ गया, तो इसलिए झल है। उस झल से उत्तर स जो है सिच का स है उसका लोप हो गया, तम का जो है त वह झल परे है, तो अगौतम ये बन गया। तुम दोनों ने रक्षा की, वर्तमान तुम दोनों रक्षा किए, तुम दोनों ने रक्षा किया, तो यहाँ पर अगौतम बन गया। और जिस पक्ष में स्वरति सूति द्वित द्वितोवा से इटागम होगा उस पक्ष में जो है अगुप इट, इट का अनुवाद तो इस हो जाएगा, अगुप इस थस, थस को तम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पुगंतु लघुपधस्य च माने वद ब्रज हलंतस्या तस्य, जो हलंत अंग के अच जो है उसको वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु जो है नेटी जो सूत्र है 7-2-4 नंबर सूत्र है नेटी, वो कह रहा है कि इडादो सिची परत परस्मै पदे परस्मै पद परेषु परत या परस्मै पद परे इडादो सिची परत, परस्मै पद परक इडादी सिच परे हो तो हलंतस्य अंगस्य वृद्धि न भवती। तो ये इडादी सिच है, तो परस्मै पद परक इडादी सिच परे है, तो वहां हलंत अंग के अच को वृद्धि नहीं होता। तो जब वृद्धि नहीं हुई तो फिर यहाँ पर लघुपद जो गुण है सार पुगंत लघुपद से पुगंत लघुपद के एक गुण होता है, तो यहाँ पर गुण हो गया, तो अगोप बन गया, तो अगोपिस तम हो गया। इसके बाद जो है अगोपिस तम, अब आदेश प्रत्यय इन और कवर आदेश और प्रत्यय के सकार, तो सकार प्रत्यय का सकार इसलिए उसको मूर्धन्य आदेश हो गया, तो अगोपस तम है। फिर स्टूनास्टू से त को ट हो गया, तो अगोपिष्टम ये बन गया। समझ गया जी, सभी को समझ में आया अगोपिष्टम किसे दे? वसुधा जी समझे? चलिए जी, अगोपिष्टम आगे है अगोपाइष्टम, ये जो है एक और सिद्धि में रह गया अगोपाइष्टम। तो अगोपाइष्टम जो कहता है वह वही गुपु धातु है, और गुपु धातु होने से आपको पीछे पढ़ाया हूँ गुपु धूप विच्छी पनी पनीभ्य आय, ये 3-2-28 नंबर सूत्र है, तीसरा, अच्छा ये तीसरा अध्याय दूसरा पाद कि पहला पाद होना चाहिए जी, तीसरा अध्याय यदि गुपु धुपु हाँ ये तीसरा अध्याय पहला पाद का 28 नंबर सूत्र है, पीछे पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये कहता है कि गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय, माने गुपु धातु धूप धातु विच्छी धातु पणि धातु और पनि धातु, इनसे परे आय प्रत्यय होता है। तो गुपु धातु है यहाँ पर गुपु रक्षणे, तो गुपु रक्षणे धातु है, तो यहाँ पर जो है आय प्रत्यय हो गया। तो जब आय प्रत्यय हो जाएगा तो गुप और आय हो गया, और फिर जो है जब आय हुआ तो आर्ध धातु के वा, ये जो आर्ध धातु के वा माने आया दया आर्ध धातु के वा, जो 3131 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 31 नंबर सूत्र है, आया दया आर्ध धातु के वा, ये कहता है कि आयादि जो प्रत्यय माने आय यंग और निंग, तीन प्रत्यय को कहते हैं आयादि प्रत्यय। तो आयादि जो प्रत्यय है आर्ध धातु के विषय विकल्पे न भवंती, माने आर्ध धातु के विषय में विकल्प से होता है। जब आर्ध धातु के विषय हो तो जब सिच जो है वह आर्ध धातु है, तीन से भिन्न है, तो उस आर्ध धातु जो आगे विषय होगा उस विषय सप्तमी है, तो आर्ध धातु के विषय में विकल्प से यहाँ पर आय हुआ। तो जिस पक्ष में आय हुआ उस पक्ष में, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में तो जो है अगोपिष्टम बनेगा और इत्यादि जो पीछे बताया वो है। परंतु यहाँ पर जो है जिस पक्ष में आय हुआ है उस पक्ष में गुप और आय हुआ, आय हुआ और पुगंत लघु पदस्थ से गुण हो गया तो गोपाय बन गया। अब जो है गोपाय जो है सनातन धातु की धातु संज्ञा हो गई, और गोपाय जो ये नया धातु बन गया, नई धातु ये निर्मित हो गई, जो मैंने जो है गोपाय नई धातु जो है बन गई है, उसके पश्चात जो है यहाँ पर गोपाय लुंग है, लुंग के स्थान पर थस ले आइए, सिच ले आइए, गोपाय सिच थस है, अनुबंध लोग करेंगे तो गोपाय स थस है, फिर जो है आर्ध धातु का सिर बलादे से जो इटागम हो जाएगा, बलादी आर्ध पर इटागम हो जाएगा, तो यहाँ पर अगोपाय इस थस, अगोपाय इस थस, इस स्थिति में जो है एक सूत्र है अतोलोपः, अतोलोपः, वह अतोलोपः जो सूत्र है वह अकार को लोप करता है। ये छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 48 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 48 नंबर सूत्र है, वो अतोलोपः कहता है कि अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने लोपो भवति, अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलस्थाने लोपो भवति आर्धातु के परतः। तो यहाँ पर जो है सिच जो है आर्धातुक है, तो उस आर्धातु के परे रहते अकारांत अंग जो गोपाय जो है अकारांत अंग, क्योंकि सिच को मानते गोपाय की अंग संज्ञा है यस्मात् प्रत्यय विधिता प्रत्यंगम से, तो अंगस्य के अधिकार में जो है अंतिम अल जो अ है, अंत्य जो वर्ण अ है गोपाय में यकार उत्तरवर्ती अकार, उसका लोप हो गया है। तो उसका जब लोप हो गया तो गोपाय ये हो गया, गोपाय और ई स और तस्थस्थ पाम ताम तम ताम से जो है थस को तम कर दीजिए, हो जाएगा अगोपा इस। अब जो है स को स आदेश प्रत्यय से सकार को सकार और इष्ट से त को ट, तो अगोपाय इष्टम ये बन गया। तो इतने रूप बने, माने छंद विषय में गुप धातु के लुंग लकार में जो बने क्या अजु गुपतम अगोपतम अगोपिष्टम अगोपायिष्टम, माने चार रूप बने हैं। समझ में आया जी? अभी समझ गए स्वाति जी? अमित जी कुछ समझ में आ रहा है? आज पहले बार आप हैं, पीछे हमारा जितना भी पाठ है आप पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। शुरू से क्रम से पढ़िएगा, 1 2 3 4 जो है पूरा लगभग 300-400 है उसमें वीडियो, तो वो आपको बहुत लाभ करेगा। हाँ का जो सोर्स है वो मुझे मिला हुआ है, तो मैं संस्कृत का भी ये सब विभक्ति ये सब पढ़ने की कोशिश कर खोज जी हाँ होने लग जाए, कोई चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप होने लग जाएगा। मैं हाँ जी जी जी जी जी चलिए जी, आगे जो है 51वां नंबर सूत्र 51 जो है तीसरा अध्याय पहला पाद का 51वां नंबर सूत्र है, 51 सूत्र है। नो नयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयतिभ्य, नो नयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयतिभ्य, एक बार और बोल रहा हूँ, नो नयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयतिभ्य। ये न जो है अव्यपद है, और ऊनयति ऊनयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयतिभ्य, ये जो है इकारांत पुमलिंग ऊनयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयति शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समास है ऊनयति ध्वनय त्येलय त्यर्दयतिभ्य में समास है ऊनयतेश्च ध्वनयतेश्च त्येलयतेश्च और अर्धयतेश्च। यहाँ पर देखेंगे ऊनयति जो है ऊनयति या ध्वनयति, उसके बाद जो इको नयति लगा इसलिए इको य हो गया है, तो एलयति है और फिर अर्धयति है, तो ऊनयतेश्च ध्वनयतेश्च एलयतेश्च अर्धयतेश्च इति ऊनयति ध्वनय तेलय त्यर्दयतेभ्य तेभ्य त्यर्दयतय मान ये जो अर्ध मान अर्धयत अर्धयति है ना, तो अर्धयतय ऐसा, तो ऊनयति ध्वनय तेलय त्यर्दयतय तेभ्य ऊनयति ध्वनय तेलय त्यर्दयतिभ्य। ये इतरे तरयोग द्वंद्व समास हो गया, और ऊपर से गुपेश छंद से छंदसी की अनुवृत्ति आ ही रही है, निश्चित दुष्व्य कर्तरी की आ रही है, और चंग की आ रही है, स्लेसी से स्ले की आ रही है, लुंगी से त्रिलुंगी से लुंगी की आ रही है, और धातु कर्म धातु रेकाचु हलादे क्रिया सम भियारे अंग जो है 3:22 उसे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, ऊन धातु ऐसे ही ध्वन धातु इल धातु अर्ध धातु, तो ऊन जो है परिहाणे ऊन परिहाणे परिहान अर्थ में है, ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतौ याचने च अर्धगतौ याचने च। तो ये चार धातु हो गए, तो ऊन परिहाणे इल प्रेरणे अर्धगतौ याचने च इतेभ्यो धातुभ्यो धातुभ्यो। अब जो है क्या है, आप देखे ऊनयति न्यंत धातु है, निच प्रत्यांत है, इसलिए न्यंत हो गया। आप ऊनयति ध्वनयति एलयति अर्धयति सब में जो देखेंगे जिसे वो न्यंत धातु है, नियंत वाला है, तो ऊनी करके ऊनयति बना है, तो इसलिए न्यंत धातु है ये, इसलिए न्यंतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य श्ले स्थाने चंग आदेशो न भवति कर्तृवाचिनी लुंगी परतः छंदसी विषय। छंद विषय में ये जो न्यंत जो चार धातु है ऊनयति न्यंत ऊन धातु ध्वन धातु इल धातु और अर्ध धातु, इनसे परे त्री के स्थान में चंग आदेश नहीं होता है वेद में। छंद विषय माने वेद विषय में, छंद का मतलब यहाँ पर वेद है, वेद विषय में उदाहरण दिया है, ऋग्वेद का मंत्र है, बोलते मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल 53 नंबर सूत्र है, तीसरा नंबर 53 नंबर जो है सूक्त है, तीसरा नंबर मंत्र है, तीसरा मंत्र है। ऐसे औनिनः इति भाषायाम आगे करें मा त्वाग्निर्ध्वनय ध्वनयीत, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल 162वां नंबर सूक्त है, 15वां नंबर मंत्र है। और अधिध्वनत इति भाषायाम लोक व्यवहार में भाषा में अधिध्वनत बनता है, और काम मैलई अलिलह इति भाषायाम, और ऐसे ही है मैन मर्दयीत और आर्दि दत इति भाषायाम। आइए सब एक एक का विचार करते हैं इस पर। यहाँ पर ये जो है मत्वा यतो जरितु काम कामम ऊनई, ये ऊनई तो यहाँ पर चंग का निषेध है, चंग का निषेध है और न्यंत होने से निश्चित कर्तरी चंग जो है, निश्चित शुभ कर्तरी चंग ये 341 से जो है चंग प्राप्त था उसका यह अपवाद सूत्र है। तो ये ऊनई जो है, ऊनई ये मध्यम पुरुष जो है एक वचन का रूप है। तो देख लीजिए ऊन धातु है, उसे नित प्रत्यय कर दिया, अनुबंध निर्णति से नकार उत्तरवर्ती का लोप हो जाएगा कार का, ऊनी बना, ऊनी बना, ऊनी के आगे जो है सिप हो गया, ऊनी के आगे सिप हो गया और सिप जो है उस तो हमारा जो है हाँ सिप हो गया है और सिप होने से ऊन माने ऊन माने ऊनी सिप और सिच भी जो है सिच हो जाएगा जो है सिच हो जाएगा और सिच होने से क्या हो गया तो अटागम कर ही देंगे। अटागम तो अटागम जो है तो ये नहीं, ये जो है हाँ लुंग, लुंग लकार का ही रूप है, ये जो है चिली के स्थान में जो है चंग आदि से तो लुंग लकार का ही रूप है, कर्ता बाकी लुंग तो लुंग है। तो यहाँ पर लुंग ये जो है ना माँ त्वा यतो जरितु काम यूनि, तो माँ का योग है तो न मांग योगे पी, मांग के योग में जो है वो आगम नहीं होगा। आठ आजादी नाम से यहाँ पर आठ का आगम प्राप्त था क्योंकि ऊत जो आजादी है तो यहाँ पर ऊ माने आठ आगम प्राप्त था, पर तो न मांग योगे पी, मांग के योग में जो है अट या आठ आगम जो नहीं होगा तो ये हो गया। और जो सिप है, सिप है, सिप में सिप में जो है हाँ सिप जो है हाँ तो सिप जो हुआ तो ऊ नी और उसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, सिप माने नी को गुण हो गया तो ने बन गया, सार्धात्य से गुण हो गया है तो उने बन गया है, उने बन गया है। और उसके पश्चात फिर जो है सिप है, इधर में सिप है तो सिच को जो है आर्धातु का सिर बलादे से इटागम हो गया है तो हो गया कि उनी उनी और ई उनी ई स और सिप का जो है सिप सिप का स सिप का स से इकार का लोप हो जाएगा तो सित का स तो उनी ई और इसके पास जो है सिप का जो सौ है, यहाँ पर जो है ईट आगब हो जाएगा, ईट आगब हो जाएगा। अस्ति से जो प्रत्यय अस्त धातु सृजंतक से अपेक्षा आदि धातु को ईट आगम होता है अस्ति से प्रत्यय से, तो ईट आगम हो जाएगा, तो हो जाएगा उनी माने उनी इस ईस, ऐसा हुआ दीर्घिकार सिप का स। अब इसके पश्चात फिर क्या होगा, ईट ईटी से, ईट से तो सकार का लोप होता है, ईट के परे रहते तो सकार का जो सिच का सकार है उसका लोप हो गया, तो सिच के सकार का जब लोप हो गया फिर ई और ई मिलकर के अकर शब्द दीर्घ हो गया, तो ई बन गया, और उस ई को मान करके यहाँ पर जो है ये जो गुण है ही, क्योंकि तो यहाँ पर सिच के समय ही गुण कर देना है, तो सिच के समय क्योंकि आधार का सदर वाला वैसे जो मैंने सॉरी सारधत का से गुण जो मैंने पहले बताया, तो वो था उने, इधर में ई और ई अस है ही सिप का स। अब यहाँ पर जो है एचो लग गया तो उनई ई, तो उनई उनई ई, तो अच्छी नंबर सज्जम कर दिए तो उनई, और स जो है सो जो शुरू और फिर खर मसाले विसर्ग कर दीजिए तो उनई, ये बन गया। समझ में आया जी आचार्य जी, और वृक्ष लगने के बाद उसको कभी उदय होता है क्या? क्या चीज नीच लगाएंगे? हाँ नीच जो आपने कहा, तो वृद्धि किससे करेंगे बताइए? ये उपधा है ना, वो मैंने एक तो सबसे ऊना है ना जी, ऊना जो है ऊना में जो ऊन ऊना से जो नीच करेंगे तो फिर जो है यहाँ पर वृद्धि किससे करेंगे बताइए? वृद्धि तो होगा ही नहीं, और पुगंत लघुपद से तो होगा नहीं, क्योंकि लघुपद लघु तो है नहीं, वो तो दीर्घ है, इसलिए गुण भी नहीं होगा और वृद्धि भी नहीं होगी। समझ गया? हाँ, तो उलई ऐसा बन गया, और अलई ऐसा ही बन जाएगा। इल प्रेरणे धातु है, निच करेंगे वृद्धि हो जाएगी, अचोनी से तो अई बन गया, अई है, और अल मन अल है, अली हो गया, और वैसे सिच पूर्व बत सिच लाएंगे, ईटागम करेंगे, ईटागम करेंगे, फिर सिच मैंने इधर में गुण हो जाएगा तो अले बन जाएगा, फिर ईटी से सकार का लोप हो जाएगा, अगर शब्द कर देंगे सौ को विसर्ग तो अल ऐसा बन जाएगा। समझ गया जी? तो ऊन और अल मध्यम पुरुष ये सिप के रूप है। तो यहाँ पर जो है नी है, न्यंत जो है, तो इसे चंग प्राप्त था, बस नी से शुभ्य कर दी जगह से चंग प्राप्त था, परंतु ये कह रहा है कि ऊनयती धातु से परे निजंत ऊन ऊन जो परिहाने है धातु से परे चंग नहीं होता है, चिली के स्थान में चंग नहीं होता है, जब चंग नहीं हुआ तो यथा प्राप्त हो जाएगा, बस यही है। और इसमें क्या रह गया जी? तो हाँ उनई हो गया। अब जो है भाषा में जो है औनिनह बनता है, भाषा में क्या बनता है जी? औनिनह बनता है। क्यों बनता है भाषा में औनिनह? क्योंकि ऊन धातु है और यहाँ पर जो है लू जो आया वही सिप आ गया, और ना किसी दी भी बता रहा हूं कि लुंग आ गया, और यहाँ पर जो है लुंग लंग रिंग छोड़ो जाता है, लुंग लंग रिंग से अट को अट उदात होता है, अट आगे बता उदात होता है, परंतु यहाँ पर आजादियों को आठ आगम हो जाता है। समझ गए जी? आजादियों को आठ आगम हो जाता है। बोलिए। ये भाषा में होता है, इसका कारण क्या है? भाषा माने लौकिक प्रयोग। मैंने दो मैंने लोगों में जो भाषा बोली जाती है, मैंने अभी जैसे हिंदी लोगों में बोली जाती है ना, तो उस समय जो संस्कृत में लोगों में भाषा में जो बोली जाती थी, क्योंकि ये संस्कृत कहने का मतलब कि एक हुआ कि वेद का अर्थ हुआ और एक हुआ कि जो लोक भाषा में प्रचलित हो गई। हाँ लोक हाँ जी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जी, माने लोक में जो ये चलता रहा है कि ये इस केस में ये होगा और इस केस में ये होगा। जी जी जी जी जी जी माने लोक में जो बोला जाता है वह सभी वेद में है, परंतु वेद में कुछ विशेष है इसके अलावा, उस बात को भी बता रहे हैं। मतलब लोक में जो है वो तो है ही वेद में, क्योंकि तो वेद तो उसमें कुछ विशेष भी है वेद में। हाँ उसमें कुछ विशेष भी है वो बता दिया ये, समझ गए जी। हाँ अब जो है, हाँ तो मैं बता रहा था कि औनी है, अब लौकिक भाषा जो है औनिनः, औनिनः नीच है तो उनी तो हुआ ही, अब जो है आठ आगम हुआ और आठ होने से आठस्थ से वृद्धि हो गई, आ और उ के औ बन गया, आ और औ मन आ और उ मिलकर के जो वृद्धि हुई तो औ हो गया, तो औनी बन गया, औनी बन गया। अब इसके पश्चात जो है औनी, और उसके पश्चात जो है हाँ माने औनी, और ये जो है चंग यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि तो भाषा है, भाषा में तो चंग आएगा ही आएगा, तो अरे अभी वृद्धि मैंने वृद्धि मत कीजिए, ऐसा कीजिए आ उनी, आ उनी, अब चंग है तो चंग के परेते द्विर्वचन हो जाएगा ना जी, जो है ये चंग के वची जो चंगी, चंगी परतः आजादी द्वितीय काच को द्विर्वचन होता है आजादी द्वितीय से, तो नीनी हो जाएगा, नीनी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आ उ नी नी या आ उ नी नी। अब इसके पश्चात जो आ औ नी नी, और फिर जो है चंग का तो अ है ही, चंग का अ है ही, और फिर जो नी का जो ई है औ नी और नी अ, और सिप का जो है स है, सिप का जो है स है, तो यहाँ पर जो है निर्नित या नितादि आधातुक परे हो तो नी का लोप हो जाता है, ईकार नकार से ईकार का लोप हो गया, तो अ माने आ उ नी न हलंत अ, चंग का अ और स, तो सिप का स, अब आठ सौ से वृद्धि कर देंगे तो औ बन गया, औ नी न, न में अ मिला दी तो न और स, और स को विसर्ग कर देंगे, सरु खरो बसंग में संज्ञा तो हो जाएगा औ नी न, ये लौकिक भाषा में औ नी न बनता है, और वैदिक भाषा में जो है ऊनई बनता है, तो औ नी न की सिद्धि समझ में आ गया सभी को, अवनीना के अनंत जी आपको समझ में आया, वसुधा जी सभी को समझ में आया जी, हाँ अवनीना ये हो गया। अब आगे है मात्वा अग्निर ध्वनईत, मात्वा अग्निर ध्वनईत, तो ध्वनईत ये बनता है वेद में, और अधिध्वनत बनता है भाषा में। तो ध्वन इस अटागम नहीं हुआ, ध्वन धातु है, नौ मांग योग्य से जो है निषेध हो गया है अटागम का। तो वो जो बन गया है तो क्या बना जी, तो ध्वन नीच हुआ, ध्वनि बन गया है। और यहाँ पर जो है सिच है, यहाँ पर चंग प्राप्त था, निश्चित कर देंगे तो नो नेती ध्वनि आते रहते भ्यस्त है जो है, यहाँ पर चंग नहीं हुआ तो सिच हो गया। फिर इटागम कर दीजिएगा, पूर्वति सब कुछ कर दीजिएगा, स का लोप कर दीजिएगा तो ई बन जाएगा, और तित का जो त है क्योंकि इत से इकार का लोप हो गया है तो ईत है। और ये जो है ध्वनि जो है, ध्वनि निजंत है, उस जो उसको गुण हो जाएगा तो ध्वने बन जाएगा, एचो एवा हो जाएगा तो ध्वनय बन जाएगा, माने ध्वनय ऐसा बन गया ध्वनय। और ई है ही तो ध्वन य में इत ध्वनयित ये बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। और अधिध्वन जो है चंग हो जाएगा तो दुर्वचन हो जाएगा, अटागम हो जाएगा तो ध्वन ध्वन ऐसा बन गया, ध्वन ध्वन आज माने पूर्व अभ्यास हलादि शेषा, फिर जो है हलादि शेषा अभ्यासे चर चर, अभ्यास जनों को जस और चर हो जाता तो ध को द हो गया है, ध को द हो गया है। और उसके पश्चात जो है ध को, हाँ को जो द हो गया तो अद ध्वन है तो अद हो गया, और अ को जो है सन्यता से सनबद्ध जो करके संग करके अकार को इकार हो जाएगा, जैसे सन्यत हो तो वो जो है माने अकार को इकार हो जाता है तो दी बन जाता है, वो जो है दी बन जाता है। और दी बन गया तो हो गया अ दी, और ध्वन है ही चंग का अ है और त है तो अदि ध्वनत ये बन गया भाषा में। ऐसे ही अलईह अलह इति भाषायाम, तो अलईह में जो इल प्रेरणे धातु है, इल जो है इससे जो है आठ आठ आठ से आठ आगम हो गया, आठ से वृद्धि हो गई है तो अली बन गया, अली है। और सिप जो है अली, बस वैसे कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, कोई विशेष भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अले अलय और सिच जो है तो अल मने बस इसे नो नेति ध्वनि तैर रहते भ्यस से जो है निषेध हो गया है और अलई बन गया है उनई की तरह। बस वहां पर जो अटागम नहीं हुआ है यहाँ पर अटागम हो जाएगा, बस इतना ही विशेष है और वृद्धि हो जाएगी तो ये हो गया अलई। और भाषा में जो है अलह बन जाएगा, आटक हुआ तो अई तो हो ही गया, आटक से वृद्धि अली है और चंग कर देंगे तो लीली हो जाएगा, फिर इकार का लोप हो जाएगा और फिर जो है सिपाया अलह बन जाएगा। और म एनम अर्धईत और अर्धीदत इति भाषायाम, तो अर्ध धातु जो है अटागम नहीं हुआ क्योंकि जो है नौ मांगों से मांग के योग में निषेध हो गया है और अर्ध है ही, यहाँ पर जब अटागम नहीं हुआ क्या बोलते नून यति ध्वनि भ्य से जो है निषेध हो गया है चंका तो यथा प्राप्त सिच है, और पूर्वत ही ईटागम करेंगे, ईट और ईटागम करेंगे, सकार का लोप कर देंगे और अर्धईत बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं, गुण इत्यादि करके अर्धईत बन जाएगा। और जिस पक्ष में अर्थात जब भाषा में लोक भाषा में आर्दी दत्त होगा, अर्ध है क्या बोलते हैं कि आटागम हुआ और आटागम से आटा से वृद्धि होगी तो आ का आ ही हो जाएगा, और आर्दी है द्वितीय द्वितीय काच को दुर्वचन हो जाएगा, आजादी द्वितीय काच को तो आर दी दी फिर इका का लोप हो जाएगा, चंग का अ है ही, और तिप का त का जो है इतना से इका का लोप आर्दिदत इति भाषायाम या आर्दिदत की भाषा में हो गया। समझ गया जी, सभी को सिद्धि समझ में आ गया जी आचार्य जी। तो ये जो है अब समय भी हो गया है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, फिर दोबारा हम अनंत जी ने जो कहा कि दोबारा इसको रीस्टार्ट करके देखिए तो फिर होगा, तो रीस्टेट स्टार्ट किया हूँ, तो उससे फिर आवाज आप लोग की आवाज आ रही थी, मेरी आवाज नहीं जा रही थी आपको। तो कोई भी शंका होगी तो आप पूछिएगा कल। तो अभी मंत्र पाठ करते हैं। ओ हाँ बोलिए, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।